Kimse sahabiden takvalı olamazdı. Aynayı alırdı, saçını tarardı. Cihan serverim. Aynayı alırdı, sakalını düzeltirdi. Bıyıklarını kırpardı, aynayı alırdı. Nebiler serverim. Kimse ondan daha çok takva olamaz. Demek ki takva güzel giyinmeye engel değildir. Belki peşmürde giyinmek takvaya engeldir. Ruhi nezaket, bedeni nezaket, kalbi nezaket, derinliğe nüfuz edebilme, etrafınızdaki insanda bir saygı uyandırma, çünkü sen Müslümansın. Öyleydi. Hayatı boyunca küfür duyulmadığı gibi kaba bir söz, suçlayan bir lakırtı mübarek dudaklarından hiç dökülmedi. Hayatı boyunca kaba bir sözü duyulmadı. Kimseyi kınayan bir sözü duyulmadı. Evine gelen misafir karşısında yardımcı kullanmıyordu. Yani hizmetkar kullanmıyordu. Kendi mübarek elleriyle ikram buyuruyordu. Bize ikramın ölçülerini gösteriyordu aslında. Nasıl davranmamız gerektiğini efendim. Kapısından fakir ve yetim, kapısından yoksul ve kimsesiz ve dul kadınlar, kocası gitmiş kadınlar hiç mi hiç eksik olmazlardı. Kusur aramıyordu. Bizim gibi kusur ve günah aramaya çalışan bir yapıda değildi. Tam aksine. İnsanların ayağını kaydırmaya çalışan biz Müslümanlara hiç benzemiyordu. Hiç benzemiyordu bize. Bizim özelliğimizdir o. Bizden daha iyi olan birini iftiralarla, düzenlerle, düzenbazlıkla aşağı etmeye çalışırız. Tahammülsüzüzdür. Nezaketimiz yoktur. Bazen garipserim. Dine uzak olan bazı insanların birbirlerine daha nazik davrandığını görürüm de hayret ederim. Müslüman neden nazik değil? Neden nazik değiliz? Neden birbirimize karşı merhametli değiliz? Neden her birimiz diğerimizi ekmeğini ağzından alan bir hasım gibi görürüz? Ne bu hal? Enes diyor ki, 10 sene boyunca bir defa dahi bana niye öyle yaptın? Enes 10 sene boyunca hiç mi hata etmedi? Beşerdir, yanlış yapmıştır Enes. Lakin Enes'in hataları akaidi hatalar olmadığı için, dinle ilgili hatalar olmadığı için uyarmıyordu. Enes'in hataları varsa eğer, hizmetle ilgili hataları vardı. Hizmetle ilgili hatalarda hatayı yüzüne vurmuyordu. Küçümsemiyordu, hizmetkar gibi görmüyordu. Dini hatayı ise söylerdi. Kendine yönelik beşeri hataları af buyuruyordu. Ya siz... Yemeğini yapamadığı için, yemeğinin tuzunu kaçırdığı için beyinden tokat yiyen hanım az mıdır? Değil mi? Evladım su getir. Biraz gevşek hareket ettiği için annesinden şamar yiyen delikanlı az mıdır? Hayret ederim bazı annelere. Çocuğu 4 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında... Diyelim bir yerden geçmiştir. Çocuk bu ya. Çocuk. Adı üzerinde çocuk. Çocuğun canı bir şey çeker. Annenin imkanı yoktur. O da normaldir. iyi de imkansızlığı başka türlü anlatırsın. Tokatla değil, o küçük evladını tokatlayan anneler görürüm, hayret ederim. Nasıl kalkar o elleriniz sizin? Ağlıyor ama, kucakla onu, başka şeyle meşgul et onu. Zulmetme, zalim sayılırsın. Cebbar olan Allah'ın huzurunda zalim sayılırsın. Allah intikam görücüdür, azizdir, züntikamdır, intikam alıcıdır. Mazluma zulmetme, mazlumun Rabbi var. Demiş ya eskiler, gururlanma padişahım, senden büyük Allah var. Gurur batırır, tevazu yükseltir. Unutmayın bunu hiç. Mütevazi olun. Allah yüceltir sizi. Gururlanmayın. Kendinizi Ağrı Dağı'nın üzerindeki bulutların içinde görmeyin. Harp esirleri vardı, kolları bağlanmıştı. Açın kollarını diyor, açın. Onlara merhamet edin. Namaz kıldığı için işçisini işinden atan patron, dinini yaşamaya gayret ettiği için kadını kapı dışarı eden işveren, büyüklenme, firavunlaşma, hesap görücü bir Allah var. İşçisinin hakkını yiyen, insanlara zulmeden, gücü yettiğinde ezip geçen, büyüklenme, seni ezecek bir Allah var. Nazik olmak. Zengine karşı herkes naziktir de, fakire karşı kim naziktir? Kaçınız kaçımız nazikiz. Bir gün fakirler gördüm. Mescidin kenarında oturmuşlardı. Kendi içlerinde, kendi aralarında. Yanlarına oturdum. Öyle dedi Tirmizi'nin rivayetinde. Fakir muhacirlerden bahsediyordu. Mekke'den Medine'ye hicret edenlerden. Onlar diyordu, cennetin bahçelerine zenginlerden 40 yıl önce gireceklerdir. Çünkü fakirlerin malları yoktur, mülkleri yoktur. Mal ve mülk hesabı vermeyecekler. Bu zengin olmayın demek değildir. Gaddar bir zengin olmayın demektir. Sermaye sizleri firavunlaştırmasın demektir. Onun anlamı buydu. Öyle diyordu zaten. Bir hadisinde innema tunsarun ve turzakun bi duafaikum. zayıflarınızın hürmetine harplerde yardım ediliyorsunuz, nusret ediyorsunuz, nusret kazanıyorsunuz ve rızıklanıyorsunuz. Garipler, yetimler, çocuklar olmasaydı, günahsızlar olmasaydı, Allah yeryüzüne yağmur indirmeyecek, nebat bitirtmeyecekti. Behaim olmasaydı, günahsız hayvanlar olmasaydı, yani insanların günahları eğer Allah tarafından cezalandırılacak olsaydı dünya hayatında, Mevla bütün yağmurun, bütün rahmetin yollarını tıkayacaktı. Belki diyeceksiniz, Allah'a hiç secde edilmeyen yerler, yerler, insanlar var ki, Müslümanların dışında, onlar her türlü nimetin içindedirler. Onlar dünyada kaybetmişlerdir. Peygamberi ve Allah'ı bilmemekle. Öyledir. Çok açık ve net. Onlara nimet gelmiş gelmemiş, onların hesabı ahirettedir. Her nimet onlara bin külfet getirecektir. Dünyadaki her nimet imansız olunduktan sonra. Ama Allah'ın seçkin kulları müminlerdir. Müminler Allah'a yakınlık itibariyle herkesten yakındırlar. Onların hataları dünya hayatında karşılık görür. O nedenle Kur'an soruyordum. İçimizdeki sefihler yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım? Sefih olmamak lazım. Sefihlerden ve sefahetten Allah'a sığının. Bir gün Medine'ye perişan bir kafile geldi. Açtılar. Ayaklarında ayakkabı yoktu. Yorgunlardı ve zayıflardı. Belki et kemiğe yapışmıştı. Fahri kainat gördü onları. Mübarek rengi atıverdi. Üzülüyordu. Bilal diyordu, hadi ezan oku. Cemaati topla. Bilal sadece namaz için ezan okumazdı. Bazen böyle hallerde okurdu. Namaz öyledir. Müminlerin kalbini harekete geçiren bir ilahi seda. Ashab bir araya geldi. Yardım edin diyordu. Yardım ediliyordu. Ve öyle diyordu hanıma Ayşe-i Sıddika radıyallahu anhaya. Ya Ayşe diyordu, fakirleri sev. Yakınını al onları. Onlara merhamet buyur. Fakirleri yanına al ki kıyamet günü Allah senin yakınını alsın rahmetine yani. Bir yer gördünüz, baktınız orada zenginlere itibar fakirlerden daha çoktur. O yer hangi yer olsa olsun, bilin ki orada bereket yoktur, rahmet yoktur. Bir yer gördünüz, fakirlere itibar yoktur, bilin ki Allah'ın da oraya itibarı yoktur. Bir yer gördünüz, devdebe ve şatafat sahibi olanlar itibar görüyorlar. Bilin ki Allah rahmet nazarıyla bakmayacaktır oraya. Zenginin çağrılıp fakirin çağrılmadığı sofraya rahmet inmeyecektir. Böyle. Ümmetin felahını, bir ümmetin yaşamasını ancak fakirlerin duaları sağlar. Bunu hiç unutmayın. Maddi ve manevi alanda darbelenmeler, dalgalanmaların tek sebebi fakirlerin bedduasıdır. Bilin. Günah, benden utanmadın hema, ettim hata gizli ayan, vurma yüzüme el aman, cürmüm ile geldim sana, ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Subhanallah, Sultanallah, tüm dertlere derman al. Köleliği sevmezdim. Köle zihniyeti ve köleci zihniyeti yok etmeye gayret ediyordum. Kölelerin azat edilip evlendirilmelerini isterdim. Köleci iki zihniyeti, Sasani İmparatorluğu ile Roma İmparatorluğunu, onun rahmetinden ve nefesinden rahmet alanlar tarihe gömdüler. Yeryüzünün iki büyük gücünü, büyük imparatorluğunu, ama son zamanlarında zulüm bahşeden iki imparatorluğunu Müslümanlar tarihe gömdüler. İran ve Bizans imparatorlukları, biri Müslüman Arapların, Allah'a hamdolsun, ötekisi de Müslüman Türkler vasıtasıyla tarihin tozlu raflarının içine atılacak, tarihten silinecekti. Bir suç geliverdi mi onu kurtarmaya gayret ederdi. Allah'a ait bir suç için tövbe ederdi. Kendine ait bir suçu affederdi. Kamuya ait bir suç için ise müdahale ederdi. Bir adam vardı, Abbad. Garipti, garibandı, yoksuldu ya. Yoksuldum. Bir gün bir bahçeye girdi, bir hurma bahçesine. Bir adam hurma bahçesini ne kadar talan edebilir ki? Ne kadar? Abbad işte o kadar talan edebildi. Talan diyorum, ne talanı? Abbad girdi.